سورة سبا درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل تورتوا إنما أعظكم زقو نسيتكم تاستاه بواحدة فيو خبر باندي أن تقوموا لله مثنى داتي ودري قيدا لا دبارات بدوا وفرادا أو يوازي ثم تتفكروا بيا سوچو فكروا كيما بصاحبكم من جنة چنشت دے پا ملگری ستاسو بانے دلے ون توبنا ان ہوا نددا الا نذیر لکم مگر یرا درکون کی تاسو لرا بین دی عذاب شدید مخی دا عذاب سخنا. قرآن کریم دا فند و نصیحت کتاب دے نو فرمائی کسوک دا خلاف تا وجنا د حقیقت نمخ اړی نو در نظر لګول د پاره بلنه کوي قران کریم چې سوچ او د فکر نه کار واخلی. یو بل سره د خبرې کولو او د یو بل سره د معلوماتو کولو نه به ستاسو سوچ او فکر ته دا خبره راشي چې واقعي ده یاره دا انسان چې دې دعوت دې کوي چې دا د الله کتاب دی وحید او ماته د الله د طرف نه کیږي. نو دې انسان په مخ د دې نه مخکې مونږ کې څومره ژوند تیر کړی دی د قرآن د نزول نه پس چې ګورئ کم ژوند دی او د قرآن د نزول نه مخکې د بلوغته پورې چې کم ژوند و د نبی علیه السلام او یا د نبی علیه السلام د بلوغت په وخت کې چې کوم ژوند و نو په هغه یې لږ نظر وزغلوئ چې هغه کم کارونه د لیونتوب دي چې د ده نه شوي دي. لږ وښایئ د لیونتوب هغه کارونه. نو چې کله د الله تبارک و تعالی وحی او د الله د کتاب بیان تاسو ته شروع کو او تاسو د یو داسې عذاب نه یرئ چې په هغې باندې به بیا په خپله خپیمانی چې افسوس چې موږ د ده خبره منلې. نو چې کله داسې د هوښیارتیا خبره تاسو ته کوي تاسو د داسې هوښیار سړي ته نسبت چې کوم دی کله د ساحر کوئ کله ورته نسبت د لیوني کوئ او کله ورته نسبت د ناپوه کوئ او کله ورته نسبت چې دا زمونږ کلي کلویغي کام ټبر او قبیله روانۍ. نو دا نسبتونه لږ سوچ او فکر نه کار واخلئ. نو ځکه قرآن وایي قل انما اعظکم ووایه ورته یقیناً زه خو نصیحت کوم تاسو ته بواحدت په یو خبره سره ان تقومو لله مثنا چې ودرېږئ الله تعالی لره یو ځای شي جرګه جرګه شي وفرادا او جدا جدا ځان لهم سوچ او فکر وکئ ثم تتفکرو بیا سوچ او فکر نه کار واخلئ ما بصاحبكم من جنة نشتدي د ملګری جن نه دی د ملګری ستاسو نشتدي په ملګری ستاسو ما د لیونتوب نه ان هو نه دی دا الا نذیر لکم مگر یره ور درکون کې تاسو لرا بین یدی عذاب شدید مخکې د عذاب سخت نه. کله چې هغه عذاب سخت ووینئ نو تاسو ته بیا پند و نصیحت سوچ تراشی خو آغازی که بیا مکنی دغه رنگ نن موږ ته موقع د الله کتاب بیانیږي پکار دی چې موږ د الله تبارک و تعالی د کتاب نه پند و نصیحت واخلو بیا به لاسونه مروړو او چې د مرګ پرښتې راشي په هغه ټیم کې هر یو انسان وایي یا الله رب ارجعون یا الله ما واپس کی لعلی اعمل صالحا چې زه نیک عمل وکم. خو بیا چرته وختي بیا خوبه د ور ختیری بیا واپس کیدل نشته. دغه زما دوستانو وخت الله دې زمونږه نظر پدی ہو لگئی چمن دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کتاب زدکن کی او پا کتاب مانی دا عمل کون کی بسنگ جوڑی گو کل ما سألتکم من اجر وی ورت نغوارم تاسو نسا اجر فہو لکم او کل تورت وی ما سألتکم آغا چیز غوارم ستاسو نا من اجر سا اجر فہو لکم نو دادیشی ستاسو دا پارا ان اجری اللہ علاللہ ندے مزدوری زمان ندے اجر زمان مگر فا اللہ تعالیٰ باندے وهو على كل شيء شهيد او ده الله تعالی فار یو شی زمان خبردار ده گوا ده خبردار ده بل طرف ته دنیا سلالچ تنوم نکوما څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمایل چې خبرې دې لیوانو ندی نو بل طرف ته وګورئ آیا د دنیا سره مفاد لټای د دنیا مفاد اوب نه لټای نو چې کله د دنیا مفاد نه لټای نو د بیان سره بیان ادا دی چې زما خبر به خالص د الله د رضا د پاره او زما له به د ما د خبرې بدله هغه زه د الله نه غواړم تاسو نه غواړم که تاسو شی زما له راکوئ ځان سره یې کلک وتړئ ځان سره یې کیږدئ ما له یې مه راکوئ زه خو ستاسو خیر لټوم ستاسو جولای ته خیر غورځوم قرآن همیشه د پاره زمونږ ستاسو جولای ته خیر راغورځئ هغه خیر مونږ په جولای کې کته غورځو او کنه منګای ها زړه ته دن نکو او خپل دماغ ته دن نکو او عمل ته دن نکو اكيدې ته دن نکو او کنه زه جوړه کولاو موقت غرزوم قران همیشه د پاره د خیر خبرې کوي په کار دي چې منګ د خیر خبرې چې زمنګ جوړه ته کیمرا او غرزيږي چې هغه باندې منګ عمل وکړو ولی الله تبارک وتعالى ډیر غټ مزدوري ورکوونکی دی او دا هغه غونی مزدوري دنیا کې وګوره که تمام بچایی دا تمام دنیا ستاشی خوچ پا سر میرا که روانی او تکی شی او چا دا لیو گلاس دا سدی یو لس میتر مخ لری نونی و او تا دا تند نمڑی گی او دا تمام دنیا بچای تاسو پا ایمان دارای ہوئی چی پا آغا گلاس مانی با دا طول بچایی ور کی کور بنکی چی دا مرگ نزان بچ گئی دا دا دنیا قیمت یو گلاس دا اللہ تبارک و تعالی دا نیامت پا مخ کی بیا د سترګو د دماغو د بړای د سس د اولاد د مور پلار او د رنګ د غیر چا پیر نه او بیا د اسلام او د نعمت د قران څومره نعمتونه دي زمونږ استاسو نه سوچ او فکر مونږ کړی دی هغه چې مزدوري ورکړي دا غوونی مزدوري څوک نشي ورکولې په دنیا کې هم بغیر د غوښتنو نه مونږ له سور سره کړی دی دغه رنګ چې د الله د دین بیان کوي چې په هغه باندې د الله څومره غټي غټي وادي دي الله دې همیشګيري موږ له نصیب کی چې د الله تبارک وتعالى د هغه نعمتونو مستحق وګرځو هغه داسې الله دی چې د هغه نه سپټ پناه نشته چې د هغه لپاره سو خلوص په ځان کې پیدا کی او د مخلوق خیر ولټی الله پاک په دې بدلی نه محروم نه کی او نه به الله تبارک وتعالى دا نعمتونو نه محروم کی قل ان ربي يقضي بالحق ورته یقینا رب زما ولي حق لره په باطل باندې علام الغیوب پوه دې په پټو خبرو باندې اوس ګوره قرآن ته وګوره سوچ مو کوي دله درکړه نه کوي سوچ مه کوه که نه سوچ قرآن ستا په نه سوچ کولو به زما حق ودرېږي دا حق په زه راولم په باطل باندې او دا باطل به زه ختموم او واقعي ده چې الله تبارک وتعالى هغه باطل څنګه ختم کړه یا 360 بوتان په کعبه کې پراته یا نبی علیه السلام چې کوم دی ها کل الله تبارک وتعالى ورلا د دې دین تمرست د وجنا د الله د دین د بیان د وجنا د الله د قران معنی د منګول له ګول د وجنا الله ولا دمره طاقت ورکو چې یا اغه بیت الله د چې پاره کې 360 بوتان او د غی عبادت کیږي چې د خلکو د نیکانو خلکو شکرونه جوړ کړیو اغه ته به رمضان شوي او دی به چې کوم دی د الله د پاره وسیله ګرځول چې د الله ته زمون وسیله دی لکه نن سبا چې زمون خلک څنګه قبرونو لذي وای مون خو د دې عبادت نه کو مون خو راځو ګناګار یو دی ته وای دی نیکان خلک دی دی زمون د پاره الله ته وای و ظالمتا ته چا دا طریقه خو لري چې ته بچا لذي او الله بر امدد کای الله دومره کمزور دی چې هغه د چا خدای دی او د چا نه دی د الله خدای دی تقسیم کړي دا غل لري ور کړي د خپل ځان دی ته محروم کړي دی الله خدای خدا سیده چه شیطان پا لعنت شو او سوال تی که یا الله مالت پر قیامت پوری مولت را که الله پاکوی انکل من المنظرین زدوامی دل قبول افراد زمنګ استابه نه قبلای خو چې ایمان پزان کې پیدا کو نو کچره حق نه قبلوي تاسو ته پته شته چې د الله حق په دې نه واپس کیږي چې تاسو نه قبلول باغ ذریعہ د صد باب د هغه وګرځي بلکې هغه نبی علیه السلام د آیاتونه وي او بوتان چې کم دی نسکورېدل قل جاء الحق وما يبدي الباطل وای ورته راغ حق او جوړېدی نشي باطل پاتې کېدی نشي باطل وما يعيد او نه برا وګرځي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بل زه راضي نبی علیه السلام به دا آیاتونه وي او کم ڈانگورے کم لخت چوا پاگی بے چکم دے بوت لدغا ورکو بوت پا چکم دے نا نسکو رے دا یا دا سی وقتو چی خلکو دا نبی علیہ السلام برداشکو لے نشپ مکہ کی یا آغ دن نیون کی نبی علیہ السلام دا وقت راگے چی بیت اللہ دا بوتانو نا او دا شرکیاتو نا نن منگا تاسول پکار دی چی خپل پاکستان کی کمو زینو کی چی قبرونا جوڑ دی نبی علیہ السلام صحابہ ری دلیو لی گلیو وی ورشی داروان کی چی دا دنگ قبرونا کم دی ورشی چی کم زی که پا قبرونا آبادی شوی دا داروان کی سوکی روانی حاکم روانی نا کمنگا تازو وی دا پنچ پیریان دی راغلی دی او دی چی کم دی اولیاء کرام نمانی دادا اولیاء کرام منلو چی تپاغی آبادیو کا نبی علیہ السلام دیالس احادیث پا دی دی چی تاسو با پا قبر بانی آبادی نکوی دول خلاف د شرینا او چې خبر راشي زمنګ د پاکستان غونی مسلمان چرتشتینه دا مسلمانی و چې ته دې کلی په کلی باندې درگاونه دی جوړي او داغه خدمتونه او داغه مکه دی لالي او غیله چې کم دینو د الله غونی سیت او دا رنګ الله ته وسیله جوړول او ال تشرکیات او بدعات او رسومات او سجده او رکوګان او دا اعزای کې غیر چاپیر اگر زیدل دا دینو دین خو حق راغلی دی اوس پکې د دغې سیزونو سیسیت پاتې دی چې تله بیا هم د هغې مرسته کوي ویره دا داسې خلک راوتی چې پیرکې پیدا کوي پیرکې خو تا پیدا کړي دي چې دا ګنبتونه دي ودرولی دي دا لرې کا او راشه موږ سره په قرآن په سنت باندې یو ځای شه موږ به ومنو چې ته پیرکې نه پیدا کوي پیرکې تا جوړې کړي دي کل ان دللتو وایه ورته که چېرې زه ګمراه یم فانما ادل علی نفسی یقینا سزا د دې گمراهۍ زما په نفس باندې ده وینهته دیتو او که زه په سمه لار روان یم په بما یوحي الی ربی نو دا په سبب د هغې چې وحي کوي ماته زما رب انه سمیع قریب دغه الله چې کوم دی اورېدونکی او نږدې دی که چېرې زه په گمراهۍ کې یم لکه څنګه چې تاسو ماته نسبت کوئ نو تاسو ته پته ده چې د هغې سزا به چاله ورکیږي که زری زپ گمراهی کیم نبی علیہ السلام غونی انسان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اگر رحمت للعالمین تا نسبت پیکوی دا داسی دینی راوڑ دے چې زمون پلاران او مشران دا دین نه کړه مونږ دا دین نه منو د خپل مشران او نکانو دینونه به مونږ فریدو د خبر به منو نبی علیہ السلام وای کچری ما دا دین د گمراهی تاسو تراوڑی مال بد الله دا غی سزا را کوي او کچری نه زکم داوا کوم چې دا د الله کتاب دی نو منه چې دا ماته وحی کیږي ولی هغه داسې بچا دی چې د چا نه ناخبره نه دی هر حالت کې هغه اورېدونکی دی او که څوک دا وایي چې یاره زه به د هغه نه څه خبره پټه کم او یا به د هغه نه لرې وتښتم الله نږدې دی د هغه غونې نږدې څوک شته نه نو که زه تاسو ته غلط بیانات در کوم نو زه د هغه د سزا نه بچ کېدی نه شم او که چېرې زه تاسو ته د الله د کتاب بیان کوم ومنئ چې دا د هغه سمیع او قریب د طرف نه چې کوم دی ماته رادرومي او ماته راځي ما معنی نازلیږي ولو ترا اذ فزعوا او که ووینې ته کله چې دی ویرولی شي فلا فوت نو نه به وي پرېښودل و اخذوا من مکان قریب او به نیولی شي د ځای نږدې نه الله تبارک و تعالی فرمای د الله تبارک و تعالی د پکړنا څوک تخته دی نشي چرتا نو الله تبارک و تعالی د پکړنا چې تخته دی لنشي نو چرتا وځي آی او سړی چې یو نه خولي ناغا چې کله کانی وته نرسي نو دی دا دا وکول شي چې زبر نه خولم کانی ورته نه رسي ټوپک ګولۍ ورته نه رسي هغه ځای دومره لري نو دی دا دعوه کولی شي چې زه به دا نه خولم دی چریم دا نخ نشی وشته نو الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې وی وقالو امنا به نو بوای دی چې من ایمان راوړی په دې باندې وان لهم التناوش کوم ځای لبوی دی لرا نیول من مکان بعید د ځای لرینا اوس خو وی چې زه نیول کوم ایمان راوړم چې کله تا عذاب ولیدو قیامت تی ولیدو خو آیا د دې مثال په شان د هغه نخې ویشتون کې دی چې د کاڼې او د د غزار هغه ځای ته نه رسي او دی وایي زه دا نخه ولم نو د قیامت نه بیا واپس راتلل شته ه کوم ځای نه به ویدي لر نیول د ایمان ه دا هغه ځای لرې نه بیا خو نشتې وکه د کفرو به من قبل او تحقیق دوی کفر کړی دی پخوا ویقذفون بالغیب او ولی دی په غیبو لرا من مکان بعید د ځای لرېنا مخکې چې کله ورته دعوت ته ایمان ورکېدو دعوت ته توحید ورکېدو د هغې نه انکار کو نو چې کله یې د هغې نه انکار کو نو اوس وی یاره مونږ ایمان راوړو نو د آیا د دې دومره وخت نه چې تاسو له دنیا کې الله تبارک وتعالی درکړی و نو اوس چې کله د هغې جزا او سزا ورولی کېږي او قیامت قایم شي نو د دې ځای نه اوس تاسو غواړئ چې یاره مونږ اوس دغه خبره ومنلې نو بیا د دغې خبرې منلو نه چې کوم دی نو موکه ورکېږي او نه دا بې ایمانه په خپله خبره کې رښتونه کېدی شي ځکه چې الله تبارک وتعالی ته د دې خلکو ایمانونه او زړونه معلوم دي که دنیا ته بیا هم د قیامت نه واپس کړي هم هغه کارونه به کوي کوم کارونه نه چې دی منع کړی شوي و وحیل بینهم او واقعیا به شي په منځ د دې کې و بین ما یشتهونه او په منځ د هغې کې چې دی یې غواړي کما فعل باشیاعهم من قبل لکه څنګه چې کار شوی و امثال د دې سره پخوا انهم دوی چې دی کانو فی شکین دی په شک کې دی مریب ها ډیر ډیر شک کوونکی دوی چې د څه تمنا کوي نو د دې د دغې تمنا تر منځه به بند والی شي دا تمنا یې څه ده چې یاره مونږ اوس واپس دنیا ته لاړې او مونږ ایمان راړې الله پاک وایي وحیل بینهم او واقعیا به شي په منځ د دې کې و بینما یشتهونه او په منځ د هغې کې چې دی یې غواړي کما فعل باشیاعهم من قبل لکه څنګه چې کار شوی هغه امثالو د دې سره پخوا څومره امتونه تیر شوي د دې نه مخکې هغه امتونه چې د دنیا نه د الله تبارک وتعالی د عذاب فلفیټ کې راغلل د خپل ناکاره عقیدې او ناکار عمل د وجې نه بیا یې غوښتل چې مونږ اوس واپس شوي د دې خپل خراب عادت او خراب عقیدې او د خراب عمل نه نو دې سره امه تر هغې پورې انتظار کوونکي دي لکه څنګه چې هغې انتظار کوه او حق ته نه راګرځېدل حتی دا چې تباه شو نو دې هم تر تبایۍ پورې شک او شبهاتو کې پراته دي او راګرځي د شک نه نه انهم دوی چې دي کانو فی شک مریب په شک کې دي لا شک کوونکي نو د دې خپل شک د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو مطابق دی هغه خپل شک ختم نه کو بلکې په هغه شک کې همیشګیری وکړه او د دې همیشګیری د وجې نه څنګه چې پخوانو سره کم کار شوی نو آیا دی په دې انتظار کې چې دی سره هم هغه نمونه کار وشي چې بیا به ارمانونه کوي خو وخت به تیری قل تو ورته ووایه انما اعظکم زه نصیحت کوم تاسو ته بواحده په یو خبره باندې ان تقومو دا چې ودرېږئ لله الله تعالی دپاره الله دپاره دته نصیحت کوم وی مثنا دوه دوه و فرادا او یوازې ثم تتفکرو بیا سوچ او فکر نه کار واخلئ ما بصاحبکم من جنه نشته دی په ملګري ستاسو باندې د لیونتوب نه ان هو الا نذیر لکم نه دی دا مګر یره درکوونکي تاسو لره بین یدی عذاب شدید مکه د عذاب زمانه چې سخت دی قل تو ورته وایا ما سألتكم من اجر هاغه چې زه غواړم ستاسو نه مزدوری فهو لكم نو دغه مزدوری دي ستاسو شی ستاسو ولا غټه ورکي زه تاسو نه غواړم ان اجر الا على الله نه د مزدوری زما مگر په الله تعالی باندې وهو على كل شيء شهيد او د الله تعالی په هر یو شی زمانه پوه دی گوا دی قل تو ورته وایا ان ربي یقینا رب زما چې دی یقذب بالحق راولی حق لره په باطل علام الغیوب و دې په پټو باندې قل جاء الحق وراغ حق وما يبدي الباطل او جوڑه دی نشی باطل پاتی که دی نشی باطل وما يعيد او نبراو گرزی نبیا راو گرزی قل طورتا و ان دوللتو کچر از خطا شم فا انما ادولو على نفسی نو یکینا دا خطا که دل دا دی سزا زما پا نفس مانی دا و این اهتدیتو او کزپ سملار روانیم فبما يوحي الي ربي نو په سبب داغي چې وحي کوي ماته زما رب انه د الله تعالی چې دی سميع قريب اوریدونکي نږدې دی ولو ترى اذ فزعوا او کوینه ته کله چې دی ویرول شي فلا فوت نو نه به وي پرېښودل و اخذوا من مكان قريب او بني ولي شي د ځای نږدې نه وقالوا وايدي امنا به من ایمان را وړی دی په دې باندې وانا لهم التناوش او چرته به وي دی لره نیول دی ایمان من مکان بعید ځای لره نه اوس ایمان را وړی وقد کفرو تحقیق کوپرې کړی بی په دې قرآن سره په دې پیغمبر سره او په دې بیان د قرآن سره من قبل مخکې ویقذفون بالغیب او ولدی غیب لره من مکان بعید ځای لره نه وحیل بینهم او واقعا بشی پا منز دی کی و بین ما یشتهونا پا منز دا کی چی دی غواری چی دی اشتها کی کما فعل بی اشیاعهم من قبل لکه سنگا چی کار شوی و امثال دو دی سر پخوا انهم دوی چی دی کانو پی شکن دی دی پا شک مریب لا لا شک ان کی صورت کی جرد شرک پریکاو چې دی ویل چې موږ ځکه د اولیاء کرام را مدد کوو ها چې دی سوال الله تبارک وتعالی ښکته نه غورځي او د هغې جواب یې په څلورو طریقو سره وکړو. یو دا چې مالکان نه دي، تصرف والا نه دي، اختیارمن نه دي، الله والا اختیار نه دی ورکړی. دویم دا چې صداران مې نه دي، الله تبارک وتعالی وایي. دریم دا چې الله تبارک وتعالی وایي په ما یې څه وس او په ما یې څه طاقت نه برکیږي. او سلورم دا چې ما ته په دې کې څه امداد نه دی غوښتی او نظر دا زما معاون دي، نو څه لیره مدد کوي؟ الله پاک وفرمایل. او دا آیات نمبر کې تیر شوي و، 22 نمبر آیات کې او 23 نمبر آیات کې قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. واقداران نه دي، د یو ذرې هم که هغه جبریل امین ولې څوک نه را مدد کوي، د یو ذرې چې کوم دی واقدار د الله تبارک وتعالی په خدایه کې نه دی. نو چې دومره ها په پرشتو کې څوک نشته، په پیغمبرانو کې څوک نشته، په پیریانو کې څوک نشته، په غیر، نو بیا ولې را مدد کوي؟ نو دا دی چې دیو مسقال ها مالکان نه دي، او دا رنګي صداران مدي مين دي و مالهم فيهما من شرک، او دا رنګي امداديان مين دي و ماله منهم من زهير، مال دین امداد نو غوخته. او سلورم ولا تنفع الشفاعه، او نه زما په حضور کې څوک شفاعت کولی شي چې سبا ستا په ځای باندې ودرېږي که تا هر څه کړي زه د شفاعت کوم ځکه چې زه نیک یم، اگر چې دی بد دی بس ځان سره جنت ته بوزم بغیر د الله د اجازت نه دا نه کیږي. او دارنګي صورت کې عجزي د شرفا او اربعو ذکر کولا، وګوره پیغمبران دی الله ته عجزه دي، وګوره بادشاهان دی الله ته عجزه دي، وګوره پرشتي دي الله تبارک وتعالى تعجز دي، وګوره جنات دي الله تبارک وتعالى تعجز دي. ناجزي د شرفا او اربعاوي ذکر کولا، نو د دې وجنا او دا رنګ زجر ورکاو منکرینو د مقاصد او اربعاو ته چې توحید رسالت او دا رنګ صداقت الكتاب او ایمان بالاخره، دې ته زجر او زورونه ورکولا. امتیازات تو صورت ذکر د اناماتو په داوود علیه السلام او په سلیمان علیه السلام باندې، دارنګي صورت ممتازو په ذکر د نفی د علم عیب د چانا د جناتنا چې خلک اکثر وی یره جنات سره علم غیب شته. وګوره هغه د سلیمان علیه السلام او پات شوی دی کار کوي لګیا دی په خپل د ځان نه نفی کوي، کاش که موږ په علم غیب پوی دی موږ بسله په دې عذاب سپک کې او په دې عذاب سخت کې او په دې مصیبت کې به موږ څنګه ګیرو. او دارنګي صورت ممتازو په ذکر د اقسام او د شرک. واخر دعوه.